pesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayeliga etumba nani akoyoka anga mawa apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayeliga etumba. Apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayeliga etumba nani akoyoka anga mawa apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayeliga etumba anjani nano mwana moke mapa mwana yalipuku Nabo ivi abangu mbangu diyo muninga mboza kumba Najali nano mwana moke mamba mwana yali kuku Nabo ivi abangu mbangu diyo muninga mboza kumba Jatia ya Oye, mboka.